إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد Hvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodaru svih svjetova, vladaru sudnjega dana. Neka je salavat i salam na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu porodicu, ashabe i sve mu'mine koji u dobru slijede do sudnjega dana. A potom, draga braćo, završili smo komentar poglavlja o sabru. Ovo je bilo poduže poglavlje gdje autor rahimehullahu ta'ala naveo dosta veliki broj haditha Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Završili smo sa komentarom zadnjeg haditha u ovom poglavlju. To je bio hadith Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kada je rekao: Ejuhan nasu la tatamannau liqa'a al-aduv. O ljudi, nemojte priželjkivati susret sa neprijateljem. Fa idha laqitumuhum fasbiru. Ali kada se susretnete sa njim, sa neprijateljem, onda osaburajte i znajte da je džennet u sjenkama sabli. Sljedeće poglavlje koje je autor rahimullahu ta'ala na spomenuo u Rijadu Salihin jeste babu al-sidq, poglavlje o sidqu. Sidq na našem jeziku prevodimo kao istinoljubivost. Imamo razliku, postoji razlika između ihlasa i sidqa. A jedan i drugi su uvjet šehadeta. Koja je razlika između ihlasa i sidqa? Jedan se vezi za šporasku, drugi za umutriš. Kako? Na koji način sam? Šta je naspram ihlasa, a šta je naspram sidqa? Naspram ihlasa je Što je? Nije naspram ihlasa nifak. Jer i mušlik je gajru muhlis. I mušlik je, nema ihlas. Ali ne znači da je munafika. Je tako? Ti čini širka Allahu subhanahu wa ta'ala. Laž je naspram sidqa. Laž stoji naspram sidqa. A naspram ihlasa jeste širk. Naspram iskrenosti jeste širk. Onaj koji je učinio dijelo širka, znači njegovo dijelo nije iskreno. Makar i on tvrdio i smatrao da je iskreno ili da je u ime Allaha dželle vala, ali njegovo dijelo sa šarijatske strane nije iskreno. Onaj koji dođe, dakle, i obožava određenog evliju i tako dalje, traži od njega da ga približi Allahu dželle vala. On je iskren u tom svom dijelu, jel de? Ali njegovo dijelo sa šarijatske strane nije iskreno zato što u njemu ima širka. A naspram, dakle, sidqa stoji kedi. Što ga znači sidq? Znači da se ono što čovjek izgovara svojim jezikom poklapa sa njegovim srcem. Srcem. Zbog toga, dakle, munafici ne posjeduju sidq. Zato što ono što izgovaraju svojim jezicima se ne poklapa sa onim što je u njihovim srcima. Omine nasi men jekulu amanna billahi wa bil jevmil ahir. Među ljudima ima oni koji govore: mi vjerujemo Allaha i onaj svijet وما هم بمؤمنين ali oni nisu vjernici, ali oni nisu vjernici zbog nepostojanja sidka, između ostalog. Zato što ono što izgovaraju da se ne poklapa sa onim što je u njihovim dakle srcima. To je dakle sidk. To je sidk. Ujekunu fil ahbari, kaže šejh Uthejmin rahimehullahu ta'ala, i sidk biva u obavijestima. Fejda ahbarte bi šejn wa kana khabruke mutabikan lil vaki' kila innahu sadaka. Pa ako nečemu obavijestiš i tvoj haber se poklapa sa činjeničnim stanjem, to je dakle istina, onda kažemo sadakte. Dakle, rekao si istinu. Rekao si istinu. Wakema yakunu sidku fil aqval, fa huwa fil af'al. A isto tako, kako sidk, dakle, biva u riječima, isto tako sidk biva i u djelima. Wa huwa an yakuna al-insanu batinuhu muwafiqan li zahirihim. A to je, ovo što smo malo prije spomenuli, da se čovjeku njegova nutrašnja strana, njegova nutrašnjost poklapa sa njegovom vanštinom. Da se poklapa sa njegovom vanštinom. Fel murai methelen lejse bi sadik. Stoga onaj ko se pretvara el murai nije sadik. Zato što on ispoljava ljudima ono što nije u njegovoj vanštini. Ono što nije u njegovoj vanštini. Isto tako, dakle, i munafik, lejse bi sadik. Munafik isto tako nije sadik. Lijenahu yudhiru iman, o lejse bi mu'min. Jer ispoljava iman, a nije vjernik. Wal mubtedi' lejse bi sadik. Mubtedi' novotar, isto tako nije sadik. Lijenahu yudhiru alittiba' lir rasuli alaihi salatu wasalam, o lejse bi mutabi'. Zato što on ispoljava, govori dakle da slijedi sunnet Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, ali dakle ne slijedi sunnet Allahova svojim djelima, ne slijedi sunnet Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Dakle, sidq imamo darajat. Vaj sidq imamo darajat. Ima dakle sidq koji je obavezan i koji ukoliko ne bude kod čovjeka, ukoliko se ne nađe kod čovjeka, čovjek ne biva vjernikom. Čovjek ne biva vjernikom. To je taj sidq koji je šart. Uvjet la ilaha illa Allah. A imamo i dakle sidq koji nije od osnove imana, već je od obaveznog imana. Već je od obaveznog imana. A smo obnavljali osnova imana, imanul vađib, imanul kamil mustahab. Smo obnovili skorije, da ne smo zabrali. Ne, no. Kullama takarrara takarrara. Kad god se ponovi se učvrsti. Osnova imana je definicija. Što je osnova imana? Kako definišemo osnovu imana? Da radiš ono, da radiš djela čije je ostavljanje kufra. Da. I da ne radiš djela čije je činjenje kufra. Na. Osnova imana se ostvaruje na taj način što čovjek treba da ostavi stvari čije je činjenje kufr. Kao na primjer, šta treba da ostavi čije je činjenje kufr? Svaki vid velikog širka i velikog kufra. Znači, mora čovjek da ga ostavi. I da radi stvari ili djela čije je ostavljanje kufr. I da radi stvari ili djela čije je ostavljanje kufr. I zato uvijek navodimo kao primjer, najbolji primjer toga jeste namaz. Jer je njegovo ostavljanje kufra i širka, kao što je rekao Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam. Kada ovo uradi, ostvario je osnovu imana. Potom nakon toga slijedi obavezan iman ili imanul vađib. A to je nakon ovog ostvarivanja osnove imana, da čovjek radi šta? Što je vađib. Da uradi ono što je vađib, što mu je obaveza, samo čuje? Ne. I da ne radi haram. I da se kloni harama. I da se kloni harama. Dakle, rekli smo, onaj ko ostvori osnovu imana, on će biti od stanovnika dženneta kad tad. Zašto kažemo kad tad? Zato što postoji mogućnost da bude kažnjen Zbog nekih velikih greha, zato što je uskratio po pitanju obaveznog imana. Postoji mogućnost da bude kažnjen. Dok od onaj ko ostvari imanul vađib, šta kažemo o njemu? On ide u džennet. On dakle ide direktno u džennet bez da prethodno bude kažnjen. Jer je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallame rekao nam čovjeku koji je došao i pitao islamu. Allahu poslanik mu je spomenuo 5 dnevnih namaza, spomenuo mu zekaj, obaveze i tako dalje. Pa je ovaj čovjek rekao šta, tako mi Allaha, neću ništa na ovo, niti da dodam, niti da oduzmem. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, aflaha in sadaqa. Uspio je ako istinu govori. Uspio je ako istinu govori, da se dakle tako postupiti. I imamo nakon toga imanul mustahab ili imanul kamil, poželjni iman, a to je? Da izvršava ono što je poželjno, da radi ono što je poželjno i? Da se kloni mekruh i sumnjivih stvari. Da se kloni mekruh i sumnjivih stvari. I rekli smo i vlasnik potpunog imana i on ulazi direktno u džennet gospodara Dželle Vala, a razlika između njega, onoga koji je stvario imanul kamil, potpuni iman, i onaj koji je stvario samo imanul vađib, obavezni iman, jeste u deređama. Jeste kod u deređama, što vlasnik potpunog imana ima veću deređu kod gospodara subhanahu wa ta'ala. Dakle, tako i sit. On dakle ima svoje deređate, ima svoje deređate. Ovo kažemo da neko ne shvati, dakle, kada Šejh Uthejmin rahimehullahu ta'ala govori kako mubtedi nije sadik, kako nije ne govori istinu, da nakon toga ne kaže kako je postao, dakle, nevjernik. Ne, zato što, dakle, sidq ima svoje deređe, ima svoje stepene, ima, dakle, sidq koji je od osnove imana. Koji od osnove imana, a to je da čovjek govori istinu, dakle, po pitanju imana, da zaista vjeruje, da ne laže. A zatim nakon toga imamo iman, imamo sidh koji je, dakle, od imanul vađiba, od obaveznog imana. A to je, dakle, da čovjek govori istinu. A to je da čovjek govori istinu. U al mubtedi, dakle, kaže Šejh Uthejmin ovdje, mubtedi lejsa sadiq. Novotar nije, dakle, sadiq, ne govori istinu. Jer ispoljava ittiba. Koliko dakle imama, od kojih će možda na svakoj hudbi čuti najbolji govor jeste Allahov govor. Najbolja uputa jeste uputa poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Najgore stvari u vjeri jesu novine. Svaka novina je novotarija. Svaka novotarija je zabluda i svaka zabluda vodi u vatru. To je hadith Allahova poslanika sallam. Tako dakle govori Allahov poslanik na početku svoga govora, na početku svojih hudbi i tako dalje i tako dalje. A zatim ćeš nakon toga vidjeti dakle kako svojom praksom negira ili pak opovrgava sebe, utjeruje sebe u sebe ulažte, uvodi dakle novotarije i radi novotarije. A se čuo danas kod vas tekvir ili ne? Bilo 3:39. Ne ovdje, ne ovako, Dragaševo. I gore po ovdje. Prostelica bilo ili ne? Dakle, vidite i sami dakle ovaj događaj, samo ne znam da li je bilo danas na nivou čitave, znači ovaj države ili samo na opštine, kod nas. Pošto mi ovdje kao najgolimi vernici smo pa... Da, ovaj. A što je bilo samo tekbir, ja? Salavu. Pa nije samo tekbir, znači nije, prije svega bilo je znači za dan džume, prije džume da se uči jasin, znači svakoj džami da se prouči jasin. Zatim je znači obaveza da svakom imamu je bila obaveza na dan džume da govori dakle o ovom događaju, da spomene dakle žrtvovanje kosovskog naroda, šehide koji su pali za slobodu i tako dalje i tako dalje. I onda posle danas, znači u vrijeme u kojem je proglašena savjesnost u 3:39 da se prouče na svakoj džami. Minut čutanja. Bilo je minut čutanja ili gdje? Pa piše okrije, 2:39. Tako li došao? Nakon donošenja znači, tri tekvira i tri salavata. I tri salavata. To znači bilo na nivou islamske zajednice. Zajednica donela odbor islamske zajednice u Prizrenu. I onda posle nakon toga, tako znači nastaje novotarije. Jednom se krene i zatim nakon toga se nastavlja i ona se širi. I ona se širi. I onaj koji je uveo, snosi grije onoga koga slijedi sve do sudnjega dana. Dok god se ta novotarija bude znači, praktikovala, snosit će grijeh i odgovornost kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali hoću da kažem dakle, ovo što, o čemu govori dakle, šejh Uthejmin. Pozivaju se i govore imami na sunnet Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam, zatim dolaze dakle, sa otvorenim i jasnim novotarijama u vjeri. Sa otvorenim i jasnim novotarijama u vjeri. Gospodar Dželle Vala je naredio vjernicima da budu sa onima koji govore istinu, koji su istinoljubivi. Pa kaže gospodar Dželle ve Ala: Ja ejuhellezina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. O vi koji vjerujete, bojte se Allaha Dželle ve Ala i budite sa onima koji su as-sadiqin, koji su istinoljubivi. Wa qala Dželle ve Ala, i kaže gospodar Dželle ve Ala, nabrajajući pohvalna svojstva ili vjernike koji posjeduju pohvalna svojstva, pa kažu pa kaže Dželle ve Ala: was-sadiqina was-sadiqat. I oni koji istinu govore od muškaraca i one koje istinu govore od žena. Ovo je ajet gdje gospodar Dželle ve Ala otpočinje, koje gospodar otpočinje riječima: innel muslimine vol muslimati vol mu'minine vol mu'minati. Zaista i muslimani i muslimanke, i mu'mini i mu'minke, vjernici i vjernice. Pa je gospodar Dželle ve Ala ovdje spomenuo ovo sadiqina vol sadiqati, i oni koji govore istinu od muškaraca i od žena. Na kraju završava ajet, nakon što spominje još dakle puno drugih svojstava: a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Wa ajran 'azima. Allah dželle vala im je pripremio oprost i nagradu veliku. Takođe kaže gospodar dželle vala: "Falau sadaqu Allah lakana khayran lahum." A kada bi oni bili iskreni, kada bi istinu govorili, to bi im bilo bolje, to bi bilo bolje, bolje po njih. Ovaj dakle ajet je gospodar Dželle ve Ala objavio povodom munafika, koji ispoljavaju iman, a prikrivaju kufru u svojim srcima. Pa im se gospodar Dželle ve Ala obratio ovim riječima, da kada bi oni govorili istinu, kada bi bili iskreni, to bi dakle bilo bolje, bolje po njih. Također gospodar Dželle ve Ala je spomenuo siddiqine u svojoj dakle knjizi, kada je spomenuo one kojima je ukazao svoju blagodat. Pa je siddiqine spomenuo odmah na drugom mjestu nakon koje skupine, nakon kojih ljudi, nakon vjerovjesnika, poslanika. Fa ulaika alladine an'ama Allahu alayhim. To su oni kojima je Allah dželle vale ukazao svoju blagodat. Minan nabijine. Pa je prvo spomenuo nabijin, poslanici. Zatim nakon toga as-siddiqin. As-siddiq. A s tim što je ovdje dakle došlo siddiq. Nije dakle samo sadiq, nego dakle siddiq. Koja je razlika između sadiqa i siddiqa? Ovo iz arapske, došli do ovdje ili ne još? Još ne, do siga, to je mu balega. To je valjda potvrda najiskrenije. Nije... Puno, dakle, do siga, to je mu balega, znači ovo svojstvo se puno nalazi kod ovaj, kod čovjeka, ovaj oblik siddiq. Ovaj oblik dakle siddiq ukazuje da je ovo svojstvo puno prisutno kod čovjeka. Znači sadiq isto tako, znači ima kod sebe sitka, ali dakle siddiq ima puno kod sebe sitka, posjeduje puno od ovog dakle svojstva. Ovo je dakle takozvana sigatu el mubalada. Pa je ovdje gospodar Dželle ve Ala dakle spomenuo siddiqin. U prethodnom ajetu gospodar Dželle ve Ala je rekao, kao što smo rekli, as-sadiqine was-sadiqat. A dok ovdje, ovo je još dakle veći stepen iznad ovog prethodnog, a to je as-siddiqin. I zato ga je dakle gospodar Dželle ve Ala spomenuo odmah nakon vjerovjesnika i poslanika, a prije šehida. A prije šehida. Minan nebijina was-siddiqina was-shuhada i was-salihin. Nakon toga je spomenuo shuhada, šehide, pa zatim nakon toga as-salihin, dobre ljude, wa hasuna ulaika rafiqa, a divno li je to društvo. Autor je ovdje spomenuo nekoliko hadisa Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme u ovom dakle poglavlju. A prvi od tih hadisa jeste hadis Abdullah ibn Mas'uda radijallahu anhu, koji kaže: "Qala an-nabiy sallallahu alejhi ve selleme: Aleikum bis-sidqi." Držite se sidqa, istinoljubivosti, govora, istinitog govora, da ga ne bi stalno prevodili kao istinoljubivost, govor istine i tako dalje, znači koristit ćemo sidq. Držite se sidqa. Fa inna sidqa jehdi ila albarri. Jer zaista sidq vodi ka dobročinstvu. Wa inna albirra jehdi ila aljenne. A zaista dobročinstvo vodi ka džennetu. Wa inna rajule la yasduqu hatta yuktaba inda Allahi siddiqa. I zaista će čovjek govoriti istinu sve dok ne bude upisan kod Allaha dželle ve ala kao siddiq. Wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur. A zaista laž vodi ka razvratu, ka lošim djelima. Wa innal fujura yahdi ila an-nar. A zaista loša djela razvrat vodi ka vatri. Wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'inda Allahi kadhaba. I čovjek će lagati sve dok ne bude upisan kod Allaha dželle vala kao kezab, kao lažov. Sve dok ne bude upisan kao lažov. Ovo je prvi hadith Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam u ovom poglavlju u kojem Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam naređuje vjernicima i podstiče ih da se pridržavaju sidka. Da se pridržavaju sidka. Te je pojasnio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je sidq taj koji vodi ka birru, Bir je, dakle, svako djelo koje Allah dželle veala voli, sa kojim je Gospodar dželle veala zadovoljan. Od značenja riječi bir jeste i kethretu al-khair, puno, dakle, khaira. Zbog toga je jedno od Allahovih dželle veala imena al-barr. Wa huwa Al-barru ar-rahim. Allah jalla wa ala je al-barru, to jest kathirul khayr, onaj koji radi mnogo dobra, puno dobra, wal-ihsan, i koji je dobročinitelj. Dakle, držite se sidqa iz tog razloga što sidq vodi čovjeka ka barru, otvara mu vrata dobročinstva, otvara mu vrata dobrih djela. Biva sebeb da čovjek čini dobra djela. A onda kada čovjek čini dobra djela, onda ga ona vode ka džennetu Gospodara dželle veala, jer su djela ta koja čovjeka vode, dobra djela ta koja čovjeka vode ka džennetu Gospodara subhanahu wa ta'ala. I zato će stanovnicima dženneta biti rečeno: kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliye. Jedite i pijte zbog onoga što ste radili, činili, dakle, u minulim danima. To jest od dobrih djela. Wa inna ar-rajula la yasduqu hatta wala u drugom rivayetu wala yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidq. I zaista će čovjek govoriti istinu, a u drugom rivayetu i nastojati da govori istinu. Hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa. Sve dok ne bude upisan kod Allaha subhanahu wa ta'ala kao, dakle, siddiq. Što je, kao što rekao smo, veliki stepen kod Gospodara subhanahu wa ta'ala, i Allah dželle veala ga je spomenuo odmah nakon stepena vjerovjesnika. Da čovjek govori istinu i da nastoji, da postiče, dakle, sebe, da uvijek govori istinu. Ovaj stepen, dakle, siddiqijeta ili siddiqa, on obuhvata i muškarce, a i, dakle, žene. Ne znači, ako spominjem, dakle, samo u ovom muzekeru, u muškom obliku, da i žene, dakle, ne mogu ostvariti ovaj stepen. Ne, jer Gospodar dželle veala, govoreći o Marijemi alejha as-salam, kaže: mel mesihu ibn Marijem illa rasul, kad halet min kablihi rusul, wa ummuhu siddiqa. A šta je Mesih, sin Marijemin, osim poslanik? A i prije njega je bilo poslanika, wa ummuhu siddiqa. A njegova majka je siddiqa. Ona je siddiqa. Kao što isto tako, od ummeta Muhammada sallallahu alaihi wa sallame, koja je, dakle, žena nazvana? Siddiqa, bintu siddiq. Ona je, dakle, siddiqa i čerka siddiqa. Aisha radijallahu anha wa ardaha. Njen, dakle, otac Abu Bakr radijallahu anhu je afdalu as-siddiqin. Najbolji od svih siddiqa. Abdullah ibn Uthman ibn Abi Quhafa. Ovo je, dakle, njegovo pravo ime Abu Bakra radijallahu anhu jeste Abdullah ibn Uthman ibn Abi Quhafa, koji se odazvao Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallame onda kada ga je pozvao islam i nije se nimalo dvoumio. Zatim je potvrdio sve što je došlo kod Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam. Sve ono o čemu je obavijestio Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam. Čak i onda kada ga je njegov narod utjerao u laž. kada je Allah poslanik obavijestio o Isra'u i Mi'rađu, te kada su mu rekli, to je Ebu Bekru, pogledaj šta govori tvoj drug, tvrdi da je u jednoj noći otputovao do Bejtu el-Maklisa, pa je rekao Bekra radijallahu anhu, ako je to on rekao, onda je rekao istinu. Pa spominju dakle, učenjaci da je od tada Ebu Bekra radijallahu anhu nazvan Siddiqom. Da je od tada Ebu Bekra radijallahu anhu nazvan dakle, Siddiqom, zvod dakle, Kethretu Tasdika. Zbog toga što puno dakle, je vjerovao Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallame i potvrđivao sve ono o čemu je obavijestio Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallame. I zato kažu neki učenjaci da se ovaj ajet odnosi na poslanika Ebu Bekra. Riječi uzvišeno وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ. A onaj koji je došao sa sidkom i onaj koji je potvrdio njega وَصَدَّقَ بِهِ. Da je to Allahov poslanik, on je taj dakle, koji je došao sa sidkom, a onaj koji mu je povjerovao i potvrdio da je to Ebu Bekr radijallahu anhu wa arda. Radijallahu anhu wa arda. Dakle, ovdje vidimo ovim riječima Allahova poslanika je taharra asid. I čovjek nastoji da govori istinu. Da je dakle ova stvar koju čovjek stiče i na koju se treba navikavati. Na koju se treba navikavati. Čovjek dakle kad odraste u džahilijetu. I može dakle kedi i ta laž bude od njegovih svojstava. Nakon toga dakle u islamu mora nastojati da promijeni to svoje svojstvo, tu svoju osobinu. Da promijeni svoju osobinu. Zato ovdje kaže Allahu poslanik i nastoji da bude sadik, da govori istinu, što znači da treba da se čovjek trudi i da uloži napora. Wa iyyakum wal kadhib. I čuvajte se laži. Upozorava Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem na ono što je oprečno, da oprečno sidku. Wa innal kadhiba yahdi ila al fujur. Zato što kadhib, laž, vodi ka fuđuru, ka razvratu, ka lošim djelima. Fuđur je u osnovi, dakle, huruđ an ta'ati Allahi jalla wa'ala. Izlazak iz pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. I zato gospodar jalla wa'ala, govoreći o nevjernicima, kaže na kraju sura Al-Abasa, ulaike humul kafaratu Talha Amar, ulaike humul kafaratu Al-Fajara. Al-fajara, množina od riječi fađir. Množina od riječi, dakle, fađir. To je, dakle, onaj, ali mislim, koji je izašao iz pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. I kao što kaže gospodar Jalla wa'ala, wa innal fujjara lafi... Hajde, omladimo. Mlada, wa innal fujjara lafi... Lafi jahim. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ جَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا. I zaista će fuđar, dakle oni koji su izašli iz pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, cilje se dakle nevjernike, لَفِي جَحِيمٍ. Oni će biti u vatri. Oni će biti u vatri. Zaista dakle laž vodi ka fuđuru, ka nepokornosti Allahu, izlasku iz nepokornosti Allahu jalla wa ala. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ. I zaista, fujur vodi ka vatri. Vodi ka vatri. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ. I zaista će čovjek lagati. وَيَتَحَرَّ الْكَذِبُ. I nastojati, dakle, da laže. Nastojati da laže. Dakle, kako nastojati da laže? Ima određenih ljudi, on nastoji da laže. Zašto? On dođe i izmisli dakle, određenu stvar, slaže i tako dalje, jer onaj ko izmisli, on je dakle slagao. Izmisli određenu laž samo da bi nasmio ljude. I po pitanju njega je došla dakle, i određena i prijetnja u hadithu Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Kao što kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, وَيْلٌ لِمَنْ حَدَّثَ فَكَذَبَ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمِ. Teško se onome ko govori pa slaže, kako bi nasmijao ljude. Wailu lahu. Teško njemu, kaže Allah, poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Što ga je neispravno, dakle, nekada se dešava da određeni ljudi prilikom određeni, dakle, proslava i tako dalje, dolaze sa nekim ljudima koji, dakle, kažu neke stvari da bi nasmijali ljude. Znači nije problem da čovjek ispriča nešto što bi nas, da, da, i na taj način dakle, nasmije ljude, ali uvjet je da ne izmisli to čime dakle, želi da nasmije ljude. Nije problem ako se nešto zaista desilo, a što je smiješno, pa ga čovjek spomene, prepriče i tako dalje, da bi se ljudi dakle, nasmijali u određenim dakle, povodima, svečanim povodima i tako dalje, slavlje itd. itd. Ali problem je kada dođu dakle, određeni ljudi i izmisle određene stvari kako bi zatim nakon toga nasmijali ljude. Kako bi nasmijali ljude. Toga dakle se trebamo čuvati i trebaju se upozoriti takvi ljudi. Ima dakle, određenih ljudi koji su bili ovdje u džahili i tako dalje. Pokali se Allahu dželle veala, ali još uvijek dakle, praktikuju ove stvari. Što je dakle neispravno. Može govoriti o onome što se desilo, pa da na taj način dakle, nasmije prisutne i tako dalje, ali dakle ne smije da izmišlja zbog ove prijetnje u hadithu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. I zbog toga dakle i zaista fuđur vodi ka vatri i zaista će čovjek lagati i nastojati da laže sve dok od Allaha dželle veala ne bude upisan kao kedda. Znači kada pretjera u tome, nakon toga bude upisan kod gospodara dželle veala kao lažov. Bude upisan kao lažov. Zbog toga dakle i šerijat došao sa zabranom laži. Sa zabranom laži. Fel kezibu kulluhu haram. I laž je čitava kar šejh Uthamin haram. Wa kulluhu jehdi ila al-fujur. I sva laž vodi ka fujuru. Ka razvratu, ka izlasku iz pokornosti gospodaru dželle veala. Wa la yustathna minhu šej. I dakle ne izuzima se iz toga bilo šta. Osim kada je u pitanju darura. Kada je u pitanju darura ili pak velika potreba kada čovjek ima potrebe za laži. A čak i tada čovjek dakle, treba nastojati da koristi teoriju. Da koristi teoriju koju smo i ranije spominjali da kaže jednu stvar koja ima dakle, dvosmisleno značenje. Koja ima dvosmisleno značenje. A, pa su čak dakle, neki učenjaci rekli, čak i ona kedib, laž dakle, koja se spominje u hadithu Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame, a koja je dozvoljena ukoliko situacija, koliko stanja? U tri. A to su? U borbi. U borbi, prilikom rata. A da pomire dvoje, znači posljedno. Da. I žene. Jako je prvo se spominje. Na, i govor dakle muža i govor muža sa ženom. Neki učenjaci, kako ovdje spominje šejhu Utemina rahimehullahu ta'ala, ba'du ahli ilm qal inna al-murada bil kadhibi fi hadha al-hadith at-tawriya. Dakle neki učenjaci su rekli da čak i ovdje kod ovog haditha cilj je da kada čovjek koristi teoriju, da čovjek koristi teoriju, a ne dakle baš otvorenu laž. A ne baš otvorenu laž. Znači hoćeš da pomiriš dakle između dvoje. Znači da pomiriš između dvoje. I dođeš dakle i ovom drugom kažeš poselamio te fulan i fulan. Ovi koji dakle ne pričaju, ne razgovaraju. I ti ciljaš dakle poselamio te, jer on dakle kad klanja namaz, on kaže assalamu alejna wa ala ibadillahi salihin. Donosi dakle selam, jel de? Na nas i na Allahove dželle veala dobre robove. Pa zanijetiš, dakle, ovo je teorija. Ovaj misli, znači, da je rekao poselam ga fulana i fulana. A ti ciljaš, dakle, nešto, ciljaš drugo značenje. Spominjao sam je ranije, dakle, šejh Muhammed Hosen Jakub spominje, kaže, kad smo bili kod šejha Bin Baza jedne prilike i došao, kaže, da, brate, kaže, da je došao kod šejha Bin Baza, kaže, šejh poselamio te fulani, i počeo, kaže, da nabraja. Kaže, ja sam se začudio. I kaže, uzeo sam, kaže, ovaj, to brata za ruku i pitam ga, jesi sreo, kaže, sve ove ljude? Kaže, ne. Pa kako se rekao šejhu da su svi oni poselamili? Pa kaže, svi oni u namazu kažu, assalamu alejna wa ala ibadillahi salihin. Dakle, selam na nas i na Allahove dobre robove. Šejh je, inša Allah, od Allahove i dobrih robova i svi ga oni selame. Nam. To je, dakle, ta teorija. Dakle, hoće da kaže šejh koliko je, dakle, laž zabranjena, da čak i ima i učenjaka koji kažu ovaj hadif o dozvoljnosti laži, u tri stanja, u tri situacije, da se odnosi na teoriju. Jer se koristi, dakle, za kezib, za teoriju se koristi riječ kezib. Za teoriju u arapskom jeziku i u šarijatu se koristi riječ kezib. Jer je Ibrahim a.s. Jer je Ibrahim a.s. rekao da se boji, dakle, spomenuje svoje tri laži, kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam. Iako ove, dakle, tri stvari, tri riječi Ibrahima a.s. nisu bile laži. Nisu bile laži. Već je to, dakle, bila teorija. Već je to bila teorija. Kod, dakle, postupka sa vladarem tiraninom. Za Saru, kad je rekao. Za Saru. To je već jasno, dakle, ona je moja sestra. Ona je moja sestra. Jer, dakle, je ciljao sestra u islamu. Kod izlaska, kad je njegov narod izašao da obožava druge mimo gospodara Dželjevala, on rekao šta? Vala inni sakim. Ja sam bolestan. Ja sam bolestan. Kako je ovdje, dakle, teorija? Da on je bolestan po njihovu. Kako po njihovu? Obožavaju mimo Allaha. Na, u tom značenju. Dakle, bolestan od toga što oni, dakle, rade od obožavanja kipova i tako dalje. Inni sakim. A kod kipova, ta'aduhu kebiruhum hada? Najveći je zakljeno. Kako? Najveće mandoni kipova je stavio sakim u ruku. Dobro, gdje je ovdje kad teorija? Gdje je ovdje kad teorija? Znači, teorija, znači, kažeš dvosmisleno, kao što smo vidjeli, znači, moja sestra. Znači, on cilja moja sestra u islamu. A ovdje, ne uradim taj najveći. Bel fa'alum kebilum. Gdje je ovdje kad teorija? Pošto oni misle da može da uradi. Ovdje ne znam, čak, ja sam čitavio, učinjaci su spominjali, ali ne samo ga mi ja da shvatim ovaj debil, na koji način ovaj je teorija. Pa da biće možda neko od vas sve nešto shvati, neko ili čitav nešto ili ove, što ne znam. I rekao, jedno go spomnav, a drugo je to već smo ga zavoljili. Što bi škrt u prenošenju. Ovaj hadisa, Amesh, a? Da, ajde, mu ga rekli kako ću da, da, da, da im kaže hadith Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam, i on spomne koji je hadith, dva svojstva, znači da je pohvalno čovjek ako ima dva svojstva. I onda im rekao, prvi vika sam zabrajev ja, a drugi vika zabrajev drugi ravija i krimeni. Hajde, inša Allahu ta'ala. Znači, vratimo se na ovu našu temu, a to je da ima određenih učenjaka koji kažu, ovdje kod ovaj, ima nekih koji kažu, ali ne znam ovaj, ne sam naišao, da to je neko spomenan od, ovaj, od učenjaka, ne sam naišao, sam čuo samo, ne znam da neko spomenu učenjaka, da kao Ibrahim a.s., da kad pokazao kao na, na kipa, pokazao jedan prst na njega, a jedan prst na sebe. Bel fa'aluhu kebiruhum hala. Ovo bi moglo, kad bi bilo zaista vjerodostojno, da znači jednim prstom pokaže na sebe, a jednim prstom na ovaj na kipa. Ali, ovo ne, neko, neko je spominjeti, ali ne sam našao da neko od učenjaci će ovaj spominjeti. Wallahu ta'ala a'lam. Sve dakle, ovo nam ukazuje na veliku zabranu laži. Veliku zabranu laži, koliko je, dakle, koliko je laž žestoko zabranjena u šerijatu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Još ono što je još žešće jeste jekdibe ve jahlif, da se čovjek, dakle, zakune i slaže kako bi na taj način stekao nešto od imetaka, od imetka ljudi. Jer kaže Allahov poslanik, men halefe ala jeminin sabrin wa huwa fiha fajir, onaj ko se zakune zakletvom u kojoj laže, jahtati'u biha malu mri'in muslimin, na taj način da stekne, da na taj način stekne mal i metka, i metak muslimana, laqi Allaha wa huwa alayhi ghadban, sreće Allaha dželle veala, a Allah će na njega biti srdit. Allah dželle veala će na njega biti srdit. Drugi hadith je hadith Ebu Muhammeda, Hasana ibn Alija ibn Abi Taliba radijallahu anhu, unuka Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koji kaže hafidtu min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, da ma yaribuka ila ma la yaribuk. Fa inna sidqa tuma'nina wal kadhib riba. Da je rekao, zapamtio sam od Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme da je rekao: ostavi ono što ti je sumnjivo i uzmi ono što ti nije sumnjivo. Jer zaista je sidq tuma'nina, smirenost, a zaista je kadhib riba, a laž je sumnja i nelagodnost koju čovjek osjeća u svome srcu. Ovo je dakle hadith kojeg prenosi Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, unuk Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam, i ovo je dakle od rijetkih haditha koje nam prenosi Hasan radijallahu anhu, zato što je Hasan radijallahu anhu bio dakle mali. Onda kada je preselio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, bio je mali. Po pitanju njega imamo nekoliko haditha Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koji imamo hadith koji govori dakle o vrijednosti Hasana radijallahu anhu. Da su oni predvodnici mladića. Na, da je on zajedno sa Huseinom da su predvodnici mladića u džennetu. Šta imamo posebno za Hasana? Odlika hadis, dakle, gdje se spominje odlika Hasana, a radijallahu anhu. Ne, da će biti od Lozeva i Fatime, tamam. Ali odlika, znači Hasana konkretno, on je odlika, znači posebno za Hasana, znači on je od Ahlu Bejt Mehdi, ali posebno odlika koja se spominje o Hasanu radijallahu anhu, ahsente, da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao da se nada da će Allah dželle vala njime pomiriti dvije velike skupine. Da će Allah dželle vala njime pomiriti velike skupine. I to se dakle zaista i ostvarilo kada je Hasan radijallahu anhu odustao od hilafeta u korist Muavija radijallahu anhu, te se na taj način dakle smirilo stanje, a Muavija radijallahu anhu je postao dakle halifa, te je Hasan radijallahu anhu bio dakle sebeb spriječavanja, prolijevanja krvi, bio je sebeb sulha, pomirenja među muslimanima. To je dakle poseban hadith koji govori o vrijednosti, o odlici dakle Hasana ibn Alije radijallahu anhu wa arda. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam u ovom hadithu: da ma jeribuke ila ma la jeribuke. Ostavi ono što sumnjaš i uzmi ono što je sigurno. Ono što je sigurno. Dakle, ako kod čovjeka postoji sumnja, ovo je nedb, posticanje od strane Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Nije dakle naredba. Nije naredba. Jer ostaviti ono što je dakle sumnjivo, to je poželjna stvar. To je dakle poželjna stvar, ali nije i obaveza. Tako, na primjer, čovjek, ako kada je Ramazan i kada sumnja da li je nastupila zora ili nije nastupila, još uvijek dakle sumnja, onda mu je dozvoljeno da jede. Onda mu je dozvoljeno da jede. Ali dakle, ako sumnja, onda je bolje i preče da postupi po ovom hadithu Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam, da dakle ostavi ono što mu je sumnjivo i da uzme ono što je dakle sigurno, u čemu nema sumnje. Fa inna sidqa tuma'nina. Jer zaista dakle u sidku je tuma'nina, smirenost srca. I ovo pravilo se veže, dakle zalazi u veliki broj fikskih poglavlja. Da čovjek uzme ono što je sigurnije, ono u što nema sumnje. Kao što je slučaj, primjer radi, kod namaza. Ako čovjek sumnja, nije siguran da li je klanjao dva ili tri rekata, znači uzima ono što je sigurno, u što nema sumnje, a to je manji broj. Sumnje dva ili tri, uzima dakle da je klanjao dva rekata. Sumnje da li dakle tri ili četiri, uzet će ono što je manje. Onda dakle kada nije siguran. Onda kada nije siguran. Tako da veliki dakle broj fikskih poglavlja zalazi pod ovaj hadith Allahova poslanika sallallahu alaihi potpada pod ovaj hadith Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam. Fa inna sidqa tuma'nina wal kadhiba riba, jer zaista je sidq, u sidqu je smiraj srca, wal kadhib riba, a dokle u laži jeste nelagodnost, sumnje dakle i sumnja i nelagodnost. Također, uzimanjem, draga braćo, onoga što je dakle sigurno, čovjek zatvara vrata šeitanu. Čovjek zatvara vrata šeitanu. Isto tako, primjer radi, čovjek ako sumnja da li ima abdest ili nema abdest. No normalno, ako hoće da postupi po onom što je dozvoljeno i što je ispravno, onda uzima ono što je jekin, je li tako? Uzima ono što je sigurno, što je sigurno. Znači se ga čuje kako sumnja, da li ima abdes ili nema abdes. Znači najbolje da uzme abdes i da bude siguran po ovom hadithu. Ali, kako mu je dozvoljeno da postupi? Ne prevagnu kod njega, ne zna da li ima abdes ili nema abdes. Kako će da postupi? Ako je bio svjestan da ima, da je uzeo abdes, da ima abdes, u toj situaciji ima abdes. Ali onda je... Ako zna da nije pokvario. Ali on ne zna. Ali zna da bi do toga da ima farazbe. Ako je uzeo abdes. Tamam. Znači, gleda one što zadnje zna što je 100% siguran. Ako, na primjer, zna da uzev zadnje, da uzev abdes, bivu kupatilo uzev abdes, ali nakon toga ne se seća da li pokvari abdes ili ne, onda kažemo, jekin je da on uzev abdes, a sumnja je da li pokvari ili ne. I ne može, dakle, da sumnja potisne one što je jekin, one što je jekin. Ali, ako se zadnje seća, na primjer, da bivu kupatilo, ali nakon toga ne zna da li uzev abdes ili ne, onda kažemo, osnova je da nema abdest. Zato što ono što je jakim kod njega jeste da pokvari abdest. A sumnja je nakon toga da li uzev abdest ili ne. Sumnja je nakon toga da li uzev abdest ili ne. Dakle, će uzeti ono što je jakim i će ostavi, dakle, šek će ostavi sumnja. Ali, još bolje, dakle, u ovakvoj situaciji jeste da uzme, dakle, abdest i na taj način, dakle, zatvori vrata vesvesi sama šejtana, koji nakon toga može čovjeku da dođe u namaz i, pa ne, možda, ali ipak možda si ovaj, možda si pokvari tega abdesa, ali možda ovaj i tako dalje, pa čovjek možda tokom čitavog svog namaza bude, dakle, obuzet vesvesama. Bude obuzet vesvesama. Stoga, dakle, kaže ovdje Allah, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ostavi ono što ti je sumnjivo i uzmi, dakle, ono što je sigurno, u što nemaš sumnje. Spomenimo još jedan hadith Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame, zato što smo gotovo svim ovim stvarima govorili, a to je hadith Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame, poduži hadith u priči o Herkelu, gdje je Herkel upitao Ebu Sufjana o Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallame, u šta on poziva, šta naređuje, pa je rekao Herkel, on govori u'budu Allahe vahdahu wa la tušriku bihi šaj'a, obožavajte Allaha jedinog i nikakav mu širk ne činite. I ostavite ono što govore vaši očevi, reko širka od kufra. Wa ya'muruna bis sala, i naređuje nam namaz, wa sidq wa la'afaf, i naređuje nam sidq, i naređuje nam afaf, čestitost i sile, spajanje rodbinskih veza. Spajanje rodbinskih veza. Ovo je ono što je, dakle, Ebu Sufjan spomenuo Herkelu, od tada je Ebu Sufjan još uvijek, dakle, bio nevjernik. Još uvijek je bio nevjernik. Te je spomenuo Herkelu od svojstava Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam, ili pak ono u što on poziva. Pa je spomenuo obožavanje Allaha dželle veala i nečinjenje širka, da ostave ono što govore njihovi očevi od širka i kufra, i naređuje nam namaz, pa je spomenuo sidk. Pa je, dakle, spomenuo i sidk u ovom hadithu Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame. Ovim, dakle, drugim svojstvima koje se spominju će, inša Allahu ta'ala, asile, spajanje, dakle, rodbinskih vjezala, afafi i tako dalje, će biti, dakle, govora kada dođe zasebno poglavlje koje će govoriti ovim stvarima bi idnillahi ta'ala. Ovdje ćemo se zaustaviti, inša Allahu ta'ala, i ostaviti još par haditha koje je autor spomenuo za naše sljedeće druženje. Ako nas gospodar dželle veala poživi do tada. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.